Հանրայինի ուղիղ եթերում աշխատանք շարունակում է Խաչմերուկի տարվա վերջին թողարկումը։ Սիրելի ուղդիրներ, հուսով ենք, որ մենք կարողացանք ձեզ համար ապահովել հետաքրքիր եթերաժամեր լի տարաբնույթ սյուժեներով և տեղեկություններով։ Գալիք տարում մաղթում ենք ձեզ դրական հույսեր, զգացողություններ և անսպար ժպիտ։ Այսօր դեկտեմբերի 28-ն է, օրը ուրբաթ։ Ստուդիայում աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում ինչպիսին էր անցնող տարին արվեստագետի աչքով, լրագրող Վան Նովիկովը փորձել է պարզել գեղանկարչուհի Լիանա Քոչարյանի հետ զրույցում։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր։ Նախատոնական օրերին հաճելի աշխուժություն է Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում։ Կլսեք Անահիտ Միրզոյանի հարցազրույցը կենտրոնի փոխտնօրեն Արշալույս Այդինյանի հետ։ Շաբաթվա նորություններն ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Հայտնիներից ովքեր են ծնվել այսօր, կանդրադառնանք օրացույցում։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Ավանդույթի ուժով նոր տարվա նախաշեմին ակամայից ինձ հայտնաբերում եմ սիրված ու ճանաչված գեղանկարչուհի բանաստեղծուհի Լիանա Քոչարյանի լուսավոր ու հյուրընկալ արվեստանոցում։ Այստեղ ոգելից խմիչքներով ու ուտեստներով ծանրաբերված ճոխ սեղանի փոխարեն գերիշխողը գույնն է, լույսը, կենսատու լավատեսությունն ու խոհը։ Այստեղ հարցականը կորցնում է իր դերը, որովհետև մեր ժամանակներում ամեն ինչ աստիճանաբար ենթարկվում է հարաբերականության տեսությանը։ Ժամանակը տեսանելի ու ընկալելի, երբ այն նշանավորվում է նպատակներով, ձեռքբերումներով և ինչու չէ նաև կորուստներով և այն ամենով, ինչը կարող էր տեղի ունենալ, բայց չունեցավ, որովհետև առավել հետևողական ու նպատակասլաց չէինք իրագործման ճանապարհին։ Մարդը, երբ փորձում է ամփոփել անցնող տարին և ընդհանրապես ժամանակն ու դրանց միջև առկա երևակայական տարածությունը, ապա ուղենիշը հետևողականորեն իրագործած նպատակներն են աշխատանքային ու անձնական ձեռքբերումները և այն հուշը, որը բազմազբաղ առօրյայի արգասիք է։ Եթե մարդն անուղելի իրապաշտ է, ապա երազանքների իրականացմանն ու հրաշքներին կարող է և չհավատալ, սակայն երազանքներն իրական են, պայմանով միայն, որ շատ չանցած դառնան նպատակ ու գործ։ Այս տոներին բնորոշ սպասված պահերից են նաև նվերներ հանձնելն ու ստանալը, սակայն թերևս ամենաթանկ նվերը 1 տարով հարստացած կենսափորձն է։ Այն համոզմունքն ունեմ, որ յուրաքանչյուրն անցնող ակնթարթի օրվա ու տարվա մեջ փնտրում է երջանկության իր ճանապարհը։ Դրա հետ մեկտեղ երբեմն ենթագիտակցորեն հաշվետու լինելով ինքն իրեն, առանց չարածի, հասցրած չհասցրածի համար։ Մտքերը, գործերը, ընտրած մասնագիտությունն ու աշխատանքը, ընկերները, հաջողությունները, ձախողումները ու դրանցից քաղած կամ չքաղած դասերը դառնում են կյանք, առօրյա ու իրականություն։ Այս ամենի հոլովույթում թվում է մի կյանքը չի բավականացնի, հատկապես արվեստագետին, ով բռնում է անցած թելն ու հասնում այն մտքին, որ արարելիքն ավելի շատ է, քան հասցրածն ու արածը։ Տարեվերջյան չհասցնելու տագնապը բնորոշ զգացում է այդ արարումով լեցուն մարդուն։ Անցնող տարին ափսոսանք է բազմազբաղ ու հոգսաշատ արցախցի գեղանկարչուհու համար։ Չհասցնելու տագնապ կա, իսկ ահա ընտանիք ու արվեստ։ Արվեստագետն ամեն ինչ դիտում է ընտանիք և արվեստ մոլորակի ուղեծրում։ Մնացածը դեպքերի, դեմքերի ու ժամանակի հերթագայում է։ Տանտատ ուզում եմ բրծնեմ գործերս, ասենք, և ստեղծագործական, և կենցաղային, և տարբեր առումներով, ոնց որ կյանքը չհերիք ինձ։ Օրվա վերջում զգում, որ ես անելիքներ դեռ ունեմ կյանքում, ասում դե համբեր էլի կյանք ունես, կապրես ու կանես, նույնիսկ հույսով լցվում եմ։ Ափսոսում եք անցնող տարին։ Ափսոսում եմ այն առումով, որ տարիներս են գնում, որտեղ կինը միշտ ուզում է գեղեցիկ լինի, թարմ լինի, սիրուն լինի։ Զգում ես էլի, որ ամեն տարվա մեջ մի փոքրիկ կնճեր ավելացա կամ մազիդ մեկնել ավելացավ սպիտակ։ Так, շատ էս ափսոսում, իհարկե, ես կոնկրետ կյանքս տվել եմ արվեստին, կոնկրետ արվեստ եւ ընտանիք։ Երեխաներս իմ արվեստն են, իմ ամենաթանկագին սուրբ լույսեր։ Մնացածները հավելյալ բաներ են։ Ամենայն դեպքում ափսոսանքը անցած տարիներն են, որ մարդու կյանքը քանի ապրում, քանի զգում որ շատ կարճ է եւ անելիքներս ավելի են շատանում, իմ նպատակները, իմ ծրագրերը ավելի են շատանում, քանի ապրում եմ, բայց կյանքը կարճանում է, չէ՞ մարդես։ Ափսոսանքը մենակ այդ առումով, բայց լավ ստեղծագործական աշխատանքներ մարել, տքնել եմ, բայց վաստակել եմ։ Եվ արվեստի բերկրանք, եւ գումար, եւ կյանքի բերկրանք։ Ուզում եմ այնպիսի լավ բաներ ցանկանալ մեր բոլոր երիտասարդները, որոնք իրենց ներդրումն են արել ծառայության ոլորտում եւ ապահովել են մեր խաղաղ կյանքը։ Շատ կարեւոր է, որ իրենք ապահովում են իրոք մեր խաղաղ կյանքը։ Երազում ենք արվեստի մասին, ցիտիկները ոնց են ծալվում, նոր տարին ձմեր պապին ես հպարտանում եմ, ես ուզում եմ նրանք շատ երջանիկ լինեն, այլևս ոչ մի կորուստ չունենանք։ Եվ անցնող տարում բաց թողում կա նման բան։ Ցանկացած ստեղծագործություն թելադրումը հաջորդ 7 ստեղծագործությանը։ Հաջորդ 7-ը անելուց հաջորդ 14-ն ես դու արդեն ծրագրավորում, եւ դա անբավարարվածության շղթան է քեզ համար։ Այդ շղթայը դու պետք է բարձրանաս դեպի լույսը, լույսը շատ վերև է։ Ես ցանկանում եմ բոլորին երկար կյանք, առողջ կյանք, որպեսզի այդ լույսին գոնե մոտիկանան։ Լույսին ոչ մոք չենք հասնում։ Քանի ապրում եմ, հասկանում ես, որ լույսը շատ հեռու է, բայց ձգտում են գոնե մոտիկանանք։ Նոր տարի, այնքան լույսեր ենք վառում, բայց այդ խավարը մեր մեջ նստած է։ Մեր դժվար կյանքի, կասկածերի խաղաղության, ամեն ինչ վտանգավոր է կարծես, բայց մենք այնքան ուժեղ ենք, ապրում ենք ստեղ, դա է լույսը։ Ցանկանում եմ բոլորի մեջ լույսերը վառվի իրենց հոգիներում, մտքերում, հույսի լույսերը, ապրիլ լույսերը։ Պաստորեն եկող տարին նաև մեզ մոտեցող մեր ապագան է։ Ապագայի հանդեպ լավատեսորեն եք տրամադրված։ Շատ, շատ։ Խաղաղ պայմաններում ինչու՞ հույսերով չապրենք։ Ինչ անենք թանկացել, այ մարդ ենք, մենք նկուղներում չորացած հաց տակացրել ենք, մաքրել ենք, բայց մենք հույսով, որ մենք չենք հիվանդանալ։ Եվ նման շատ բաներ, մեր զինվորը, որ ազատամարտիկ էր եւ ռազմիկ էր, Թուրքիա հետ կռվում էր, նա օրերով հաց չի տեսել, չեն հասցրել հացը հասցնել դիրքերը, այդ մարդիկ հուսով են ապրել, մեզ ինչ ա եղել, լույս աշխարհում, Աստված մեզ հետ է վերջապես, հավատը, հույս կարևոր բան է, ամենանեղ պայմաններում անգամ հույս չի լքել մեզ։ Քանի կորուստ ենք ունեցել եւ ամեն մի կորուստի համար ես լաց եմ եղել։ Մայրաբար, նրանց արյան գնով այս որտեղ խոսում ենք եւ երազում ենք, չենք հուսահատվում։ Իհարկե, որպես ստեղծագործ մարդ շատ ակնկալիքներ ունեք մոտեցող ապագայից եկող տարիներից։ Սպասում եմ շատ բաների։ Անձնական կյանքում ուզում եմ իմ երեխեք երջանիկ ապրեն, այն ինչ որ ասենք ես իմ կյանքում չեմ ունեցել, իրանց մեջ տեսնեմ երջանկանամ։ Ամենամեծ երազանքս նա է, որ նորից վերականգնեն մեր գյուղերը։ Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ, ձմեր պապին թող գիրկը լցրած բերք ու բալիկ բերի մեր երեխաների համար, մենք էլ նրանց համար մանուկի նման հավատանք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Գեղանկարչուհի Լիաննա Քոչարյանի խոսքը հուշեց նաև այս վերջաբանը։ Երեխան, ով նույնիսկ կեղծ կամ իրական ձմեր պապ չի տեսել, հավատում է նրա հրաշագործ ներկայությանը։ Հավատում է, որ թեկուզ անտեսանելի, բայց անպայման կա մի կախարդ ծերունի, ով կարող է իրականացնել ամենանվիրական երազանքներն ու հիմնովին փոխել իր կյանքը, աշխարհը, մարդուն։ Մանկության արահետներով այդ հավատը Եղևնու և Մանդարինի համուհոտ ունեցող կախարդանքի և երբևէ չտեսած հրաշագործ ձմեր պապի նկատմամբ մարդուն լույսի պես առաջնորդում է գեղեցիկի, արարումի, բարու ու լավատես կյանքի ճանապարհով։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Yeah. Հանրային ռադիոն շարունակում է աշխատանքը եթերում, լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Այսօր աշխարհում նշվում է կինոյի միջազգային օրը։ 1895-ի դեկտեմբերի 28-ին ֆրանսիացի Լյումեր եղբայրները Փարիզում հանրությանը ցուցադրեցին առաջին կարճամետրաժ ֆիլմը «Գնացքի ժամանումը Լասոտակայարան»։ «Գնացքի ժամանումը Լասոտակայարան» առաջին ֆիլմն էր, որը ցուցադրվեց հանրությանը գումարի դիմաց։ Ֆիլմի ցուցադրումն իսկական խոճապ առաջացրեց կինոդիտողների մոտ։ Կինոդիտման մասնակիցները ցուցադրման ժամանակ դահլիճից խոճապահար դուրս են վազում կարծելով, որ գնացքն իրենց վրա է ընթանում։ Հենց այդ օրվանից դեկտեմբերի 28-ը նշվում է որպես կինոյի միջազգային օր։ Մարտի 22-ին Փարիզում Լյումեր եղբայրները պատմության մեջ առաջին անգամ մեծ էկրանով ցուցադրեցին «Բանվորների ելքը» ֆաբրիկայից կարճամետրաժ ֆիլմը։ Հայաստանում առաջին կինոնկարահանումներն արվել են 1907-ից 1914 թվականներին։ Հայկական կինոյի սկզբնավորումը նշանավորվել է Խորհրդային Հայաստան վավերագրական և Համո Բեկ-Նազարյանի նամուսկ գեղարվեստական ֆիլմերով։ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանը հայտնվել է ռուսական լրատվամիջոցների կողմից ամենից շատ հիշատակվող անձանց ցանկում։ Մեդիա ոլորտում ուսումնասիրություններ կատարող մեդիալոգիա ընկերության տվյալներով Ջիգարխանյանը երկրորդ հորիզոնական է զբաղեցրել 2018-ին ամենից շատ հիշատակված դերասաների ցանկում։ Լրատվամիջոցներում նրա մասին հիշատակում է արվել 27604 անգամ։ Պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՕԱԿ-ի մասնաճյուղ Զվարթնոց և Գառնի պատմամշակութային արգելոց թանգարանները ամանորի արձակուրդի ընթացքում կաշխատեն հետևյալ գրաֆիկով։ Գառնի արգելոց թանգարան 2019 թվականի հունվարի 1-ին, 2-ին, 3-ին, 4-ին և 5-ին ժամը 10-ից 16-ը։ Զվարթնոց արգելոց թանգարանը հունվարի 3-ին, 4-ին և 5-ին ժամը 12-ից 16-ը։ Պահպանության ծառայություն ՊՕԱԿ-ը շնորհավորում է մեր հայրենակիցների և օտարերկրացի հյուրերի ամանորը և Սուրբ Ծնունդը, մաղթում խաղաղ երկինք բարեկեցություն։ Օսլոյի Ստներսենի թանգարանից անհետացել է նորվեգացի նկարիչ Էդվարդ Մունկի 6 աշխատանքները։ Տարբեր տարիներին թանգարանի հավաքածուից ընդհանուր անհետացել է 47 նկար, որոնց մեծ մասի հեղինակը Մունկն էր։ Ավելի վաղ հայտնաբերվել էր Մունկի 26 կտավների անհետացումը։ Հայտնի է, որ 1952 թվականից նկարների հավաքածուի մի մասը, որը մոտ 900 աշխատանք էր և ակեր կոմունային էր փոխանցել ձեռնարկատեր ու գեղանկարների հավաքորդը, առանց պահպանության գտնվում էր Սոգն ուսանողական քաղաքի հանրակացարանում և սրճարանում, քանի որ մինչև 1990-ականները թանգարանի շենքը գոյություն չուներ։ Լրագրողների սեփական հետաքննության պարզել են, որ 3 նկար գողացել էր մի հունգար ուսանող, սակայն նա երկրից հեռացել էր, մինչև նկարի անհետանալու մասին հայտնի դառնալը։ Այսօր ոչ ոք չի կարող պատասխանել, թե որտեղ են գտնվում Մունկի հետևյալ գրաֆիկական աշխատանքները. Մարատի մահը, Օմեգան Լալիսը, արտասվող աղջիկը մաղճակալի մոտ և այլ ստեղծագործություններ։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակութային ասպարեզից։ чаще в жизни улыбаться. Пусть нам не вернутся никогда прошлые печали и невзгоды. Пусть приходит радость к нам всегда. С праздником, друзья! Բարձր տրամադրությամբ շարունակում ենք աշխատանքը եթերում։ Բարեկամներ, հիշեցնենք, որ եթերային ձեր ուղեկիցը Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագրի տարվա վերջին թողարկումն է։ Նախատոնական օրերին հաճելի աշխուժություն է Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում։ Կլսեք Անահիտ Միրզոյանի հարցազրույցը կենտրոնի փոխտնօրեն Աշալույս Այդինյանի հետ։ Ամանորն այն տոնն է, որին սպասում են բոլորը, թե մեծերը, թե փոքրերը, չէ որ մեծերն էլ մի ժամանակ երեխա են եղել, հավատացել են ձմեր պապիկին ու ընդհանրապես հրաշքների։ Առհասարակ հրաշքների հանդեպ հավատը պահպանելը մանկությունից մնացած ամենաթանկ արժեքներից է։ Երեխաների հետ աշխատող մեծերն էլ բնականաբար պետք է հավատան հրաշքների։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով դա օգնում է հաղթահարել դժվարությունները, լավատես լինել։ Նախատոնական օրերին հաճելի աշխուժություն էր Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում։ Երեխաները ամանորյա հանդեսին էին պատրաստվում։ Կենտրոնի փոխտնօրեն Աշալույս Այդինյանը գոհ է թե խմբակավարներից, թե երեխաների հաճախելիությունից։ Համոզված է, որ կազմակերպված լինելու դեպքում կարելի է և լավ սովորել դպրոցում, և զարգանալ խմբակներում։ Մանրամասները զրույցում։ Տիկին Այդինյան, դուք բավական փորձառու մանկավարժ եք, աշխատում եք կենտրոնում արդեն երևի մի քանի տասնամյակ, ենթադրում եմ։ Ընդհանուր առմամբ 40 տարուց ավելի մանկավարժական ստաժ ունեմ, կենտրոնում աշխատում 2 տասնյակից ավելի տարիներ։ Կենտրոնը նոր է շահագործման հանձնվել, հոյակապ շենք ունենք արդեն, բոլոր պայմանները ապահովված են, երեխաները հաճույքով են հաճախում, ավելացել տարբեր խմբեր, գոհ են երեխաները հաճախումներից, խմբակավարների գործունեությունից։ Ամեն ինչ նորմալ է ընթանում։ Այսօրվա դրությամբ պատրաստում ենք արդեն ամանորի հանդեսին։ Եվ բնականաբար հանդեսին պատրաստվելը դա այժմիական գործունեություն է, բայց առհասարակ երեխաները որպեսի հաճույքով պատրաստվեն ինչ-որ բանի և հաճույքով հաճախեն, պետք են մոտեցումներ։ Առաջին հերթին պետք է մանկավարժ լինի կենտրոնում աշխատողը, նոր իր խմբակի ղեկավարը։ Իհարկե, պետք է մանկավարժների բարեբունի մաստով, ճիշտ ասած, սպասերիկներ արդեն մեկ տարիքով ենք երեխաներին, ասում ենք երեխաներ, տներում արդեն պատրաստել են մայրիկները, տոնածառներ, նամակները դրել ծմեր պապիկին, թե ոչ, երեխաները ոգևորած պատում են, մենք էլ նրանց հետ մանկանում ենք, արդեն մենք ենք պատրաստում, միջանցքում դրել ենք տոնածառ, պատուհանները զարդարել ենք, երեխաները ոգևորությամբ հաճախում են փորձերին, սպասում ենք, որ տոնական հանդեսը ավելի գեղեցիկ կազմակերպենք։ Ունենք ձմեր պապ ձյունանուշիկ, փորձերը կայանում են, երբ կպար արդեն թնդում է դահլիճում, Մենք էլ մենք այսինքն մտնողներն եք ապահովում։ Ասում են ձմեր պապիկի գալուստին։ Որն է գաղտնիքը երեխաների հետ լավ հարաբերությունների, չէ՞ որ նշեցինք, որ պետք է նաև երեխաների համար լավ մանկավարժ լինել նոր գործի գիտակ։ Այսինքն որևէ խմբի ղեկավար լինելուց առաջ պետք է երեխայի հոգեբանություն իմանալ, տարբեր երեխաների հետ շփվել իմանալ։ Իհարկե, մանկավարժությունը հենց այն վեճ չի։ Գուցե վիրուս տրված է մանկավարժությունը, բայց մանկավարժը եթե մտնում է դասարան կամ խմբակ եմ մտնում, արդեն պետք է մանկանա, պետք է երեխայի հոգեբանությունը նախ հասկանա, եթե երեխան այդ օրը տրամադրված չի հաճախում, չպետք է խոսցնել, պետք է արդեն տրամադրությունը փոխել, պետք է այլ ուղղությամբ մոտիկանալ, իսկ ինչ մնում է մնացած հարցերը, մեզ մոտ ամեն ինչ կարգավորվում է, երեխաները հաճախում են, հաճախում, որ ամենակարևորն է, երեխաները հաճախում են խմբերով, ընդհանրապես բացակայությունները այդքան շատ չի, չնայած ցուրտ է եղանակը, բայց արդեն չի նկատվում, որ երեխաները շատ են բացակայում ցուրտի պատճառով, այնքան հարմարավետ է ստեղծված պայմանները, որ բոլոր երեխաները հաճույքով են հաճախում։ Բոլորն են սկսած առաջի հարկից սպասարկող ազնագազմը այնքան է բարեհամբույր ընդունում երեխաներին, որ հաճույքով են հաճախում են։ Բոլորը այս կարգով առաջնորդվում ենք։ Տարեստարի բնականաբար առաջընթաց գրանցվում է։ Այս տարի ինչ-որ բանով առանձնացավ։ Իհարկե, երեխաները հաճախումների քանակը ավելացավ, սաները ավելացան, ընդհանրապես ոգևորված հաճախում են։ Ես կարող եմ դա ներկայացնել, երեխաները հաճախումները, որ նորմալանում են, արդեն մեկ էլ տրամադրում ենք, որպեսզի ավելի լավ աշխատեն։ Երեխաները բոլոր ցանկությունը կարողանան կատարել։ Տնօրինությունը կարողանում է ժամանակին երեխաների համար անհրաժեշտ գույքը, անհրաժեշտ ամեն ինչը ներկայացնել, դեռ արդեն եթե ապահովում ես, խմբակավարը չի դժգոհում, մենք չենք դժգոհում, ամեն ինչ սահուն ընթանում է։ Ունենք խմբակներ նաև գյուղերում։ Կարևոր փաստն է։ Այո, կարևոր փաստ է, որ վեջ ժամանոց խմբակներ ունենք գյուղերում, նրանց մոտ էլ նորմալ հաճախումներ կա, որովհետև ամիս մի անգամ նրանք բերում են մատյանը, մենք ստուգում ներկայացնում, այս տարի նույնպես պետք է ստուգակ ներկայացնենք, մի կարևոր գործընթաց է հիմա, մեզ մոտ ստուգակների գործընթաց է կայանում։ Հատուկ ցուցակը կախված է, որ խմբակ որը պետք է ստուգակ կայացնի, ունենք հանձնաժողովի կազմ, հանձնաժողովը ներկայանում է այդ ստուգակներին, երեխաները աշխատակները ստուգում են, ստուգակը կայացնում են։ Այս հարցով երեխաները շատ են ոգևորված, ոչ որ պետական քննություններ հանձնեն, բայց այլի շատ այսօր ուրախ են, որպեսզի հանդեսավեր գեղեցիկ կազմակերպի ճիշտն ասած։ Գյուղերում շատ կարևոր է ստեղծագործական միտք ունեցող ընդհանրապես շնորհարի երեխաներին ոգևորելը, որովհետև հնարավորությունները այդքան էլ շատ չեն։ Իհարկե, այստեղ էլ հաճախում են, ընդհանրապես մեզ մոտ էլ հաճախում են այն երեխաները, որ սիրում են այդ խմբակը, դրա խմբակը եթե սիրում է երեխան, կամ ակամա հաճախում է այդտեղ, նույնիսկ գյուղերումն է, գյուղերը պետք է շատ ուշադրություն դարձնենք, որովհետև գյուղում երեխան զբաղմունք չունի, մեզ մոտ գուցե երեխա դպրոցը դու կարող ես մի կինո գնալ, թատրոն գնալ, ինչ որտեղ իր ազատ պարապուտ անցկացնել, բայց գյուղերում այդ գործընթացը կանգնած է, խմբակների գործունեությունը գյուղերում ավելի պետք է շատ լինի, որտեղ երեխան չի կարող փողոցում թափարել, պետք է ինչ-որ բանով զբաղվի։ Հիմա գյուղում են գրկված են այնպիսի երեխաներ, որ իսկապես դախաձեռություն կա, սիրում են տվյալ խմբակը, հաճախում են խմբակը, խմբակները շուշուտ գալիս են, աշխատակները ներկայացնում են, այնպես որ գործընթաց այնպես նույնպես կատարվում է։ Կարևորը, որ սիրով է կատարվում։ Իհարկե, առանց սիրո ոչ մի բան չի լինում։ Շատ հաճախ խոսակցություններ են լինում ծնողների կողմից։ Արգելում են երեխային ինչ-որ խմբակ հաճախել, որովհետև դասերը չի հասցնի։ Պատճառաբանում են նաև խմբակ հաճախելը, բայց գործում հակառակն է։ Ինձ թվում է խմբակ հաճախող երեխան նաև լավ է սովորում։ Այո, ճիշտ եք ասում։ Ծրագրերը շատ են, ճիշտ ասած, դպրոցներում ուսումնական ծրագրերը շատ են ծանրաբեռնված, բայց երեխաները այստեղ դիսկաթափվում են։ Ծնողները պետք է ճիշտ մտածեն, ճիշտ հասկանան, որ երեխան մի պահ կտրում է ուսման այդ մասից, եւ արդեն ուղղը թեթեվացած երիկոնը շարունակում է կրկնողության կարգով։ Երեխան պետք է հաճախի անպայման։ Կենտրոնը հաճախի, ինչ որ ազատ զբաղմունք, գերաշտական դպրոց հաճախի, երեխան մի քիչ թարմանա, ամբողջ օրը ուսման մեջ ծանրաբեռնը չի կարելի երեխային։ Եվ քանի որ ամանորի նախաշեմին ենք, իհարկե ձեր բարմաղթանքը կարող եք հավել բոլորին։ Ես ցանկանում եմ կապույտ եկի, խաղաղություն առաջի հերթին։ Եվ ես ուզում եմ, որպեսզի մի քիչ սթափություն, զգոնություն, մի քիչ մեր պետական աջերին կշրադատված քայլեր, որտեղ խմորվումներ է կատարվում, մենք չենք իմանում վաղը ինչ է լինելու մեզ համար, բայց համարյան դեպս ցանկանում ենք, որ խաղաղություն լինի ամենակարևորը, ամեն մարդի գործ մեջ հստակ լինի, մաքուր լինի, կարողանանք մի քայլ առաջ տանել մեր Արցախի երկիրը։ Շնորհակալություն ձեր գալիք համար, նորն էլ շնորհավոր, նոր հաջողություններ, նոր ուրախություններ թող լինեն։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Նոր տարում նույնպես գիտելիքներ ստանալու ձգտումը թող ուղեկցի մանուկներին ու պատանիներին, իսկ կարևորագույնը, ինչպես նշեց զրուցակիցս, խաղաղ երկինքն է։ Սահմանին ու մարդկանց հոգիներում խաղաղության, մանուկներին անհոգ ու արևոտ ապագայի, տարեցներին արժանի ծերության մաղթանքով էլ ուզում եմ ավարտել Խաչմերուկի այս տարվա իմ վերջին սյուժեն։ Շնորհակալ եմ բոլոր հյուրերիս, հավատացնում եմ, որ յուրաքանչյուրից ինչ-որ բան եմ սովորել, և անշուշտ թող սեր լինի ամենուրեք, մտքերում, հոգիներում, նախաձեռնություններում, աշխատանքում։ Հարցազրույցը վարեց լրագրող Անահիտ Միրզոյանը։ Մերուկի հաջորդ էջում։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, ներկայացնում է Քնար Բաբայանը։ Այս ուրբաթ ձեզ ենք ներկայացնում անցնող տարվա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի վերջին նորություններն ու գիտության նորույթները։ Google ընկերությունը սկսում է ճկվող էկրանով դիսպլեյի ստեղծման աշխատանքը։ Մասնագետները դեռ 2018-ի հուլիսին ԱՄՆ-ի արտոնագրային գերատեսչություն բազմաֆունկցիոնալ տրանսֆորմեր սարքի հայտ էին ներկայացրել, հաղորդում է ՈԱՆ-ը։ Դատելով նկարագրությունից տրանսֆորմեր սարքը կարող է ցալված վիճակում որպես սմարթֆոն օգտագործվել, իսկ բացված կամ կիսաբացված վիճակում որպես պլանշետ։ Գադջետը, որը ընդունակ է դիսպլեյի ցանկացած մասում արտացոլել ամեն ինչ, ինչ հայտնվում է օբյեկտիվում, առջևի տեսախցիկի կարիք չունի։ Լուսանկարային և տեսանյութային հաղորդագրությունների փոխանակման հայտնի Snapchat ծառայությունը նոր գործառույթ է թողարկել։ Հավելվածում հայտնվել են հատուկ շների համար դիմակներ և էֆեկտներ, փոխանցում է IXBT-ին։ Թարմացումը հաջորդել է հոկտեմբերին Արու և Էկկատունների համար դիմակների թողարկմանը։ Մշակողները նշում են, որ խցիկը հավելվածում շների մռութները կարող է ճանաչել ճիշտ այնպես, ինչպես մարդկանց դեմքերը։ Սկզբում հասանելի կլինեն մի քանի դիմակներ ու էֆեկտներ։ Մոտ ժամանակներում Snapchat-ի մշակողները նախատեսում են տեսականին ընդարձակել։ Ամերիկացի գիտնականները նոր երկկենցաղ ռոբոտ են ստեղծել, որը ստացել է Valex անվանումը։ Ինչպես հայտնում է կորեսպոնդենտը, Նյու-Յորքցի գիտնականների ստեղծած ռոբոտը կարող է ոչ միայն լողալ ջրում, տեղաշարժվել կոշտ մակերեսով, այլև սահել սառույցի վրա։ Արտաքնապես Valex-ը նման է ծովային Արարատի։ Կողքերից այն համալրված է լողակներ հիշեցնող հարմարանքով, որն ունակ է փոխել արագությունն ու շարժման անկյունը։ Եվ հենց դա է թույլ տալիս ռոբոտ սարքին ակնթարթորեն հարմարվել միջավայրին և շարժվել ցանկացած մակերևույթի վրա։ Ինչպես նշվում է, Valex ռոբոտը կարելի է կառավարել հեռակառավարման վահանակի միջոցով։ Սաուդյան Արաբիայում հայտնվել է առաջին ռոբոտ պետծառայողը։ Ալ-Սաբկ պարբերականը հայտնում է, որ տեխնիկանունը կրող մեխանիկական աշխատակիցը ծառայողական վկայականը ստացել է անձամբ թագավորության կրթության նախարար Ահմեդ բեն Մուհամեդ Ալ-Ասիից, որի ղեկավարությամբ այն կաշխատի։ Պարոն նախարար, շնորհակալ եմ պատվի համար, խոստանում եմ օրինակելի աշխատող լինել, արաբերենով ասել է ռոբոտը դիմելով նախարարին և արարողությանը մասնակցող մշակողներին։ Գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ ռոբոտը հավաքել և ծրագրավորել են սաուդցի մասնագետները։ Սաուդյան Արաբիայի կրթության նախարարության առընթեր տեխնիկական և պրոֆեսիոնալ կրթության գլխավոր դեպարտամենտում տեխնիկը կզբաղեցնի հրահանգիչի պաշտոնը։ Նա առաջիկայում պարտականությունների կատարումը կսկսի մշակույթի ժառանգության փառատոնում, որտեղ ներկայացված է նաև ռոբոտատեխնիկայի և կիբերնետիկայի, ինչպես նաև թագավորությունում դրան զարգացման նվիրված տաղավար։ Անդրոիդը կշփվի այցելուների հետ, նրանց տեղեկություններ կներկայացնի փառատոնի և արաբական միապետության մասին։ Նորագույն տեխնոլոգիաների, մասնավորապես ռոբոտների ներդրումը ներկայումս Սաուդյան Արաբիայում իրականացվող Tesla-ական 2030 ռազմավարական ծրագրի հիմքերից մեկն է։ Facebook սոցիալական ցանցը աշխատանքներ է տանում թվային արժույթ ստեղծելու ուղղությամբ, որը նախատեսված է լինելու ընկերությանը պատկանող WhatsApp Messenger-ով դրամական փոխանցումներ անելու համար։ Ինչպես հաղորդում է Bloomberg գործակալությունը, վկայակոչելով սեփական իրազեկ աղբյուրներին, սոցցանցի մասնագետները ներկապուլում մշակում են նախագծի մարտավարությունը, որն առաջին հերթին ուղղված է լինելու Հնդկաստանի շուկային։ Հնդկաստանում WhatsApp-ից ավելի քան 200 միլիոն մարդ է օգտվում։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով Հնդկաստանն առաջատարն է աշխարհում դրամական փոխանցումների առումով։ Միայն 2017-ին երկրում իրականացված փոխանցումների գումարը կազմել է 69 միլիարդ դոլար։ Apple ընկերությունը մտադիր է App Store-ում նոր գործառույթներ դնել, որը թույլ կտա ընկերներին հավելվածներ նվիրել։ Փոխանցում է One-ը։ Ծրագրերի համացանցային խանութի պաշտոնական էջում հաղորդվում է, որ օգտատերը հավելվածի օգտագործման իրավունքի փոխանցման համար պետք է վճարի և նշի հասցեատիրոջ հաշվի հասցեն։ App Store-ում կատարված նվերները փոխանակման կամ հետ վերադարձի ենթակա չեն լինի։ Դրանք հնարավոր կլինի փոխանցել միայն հետ օգտատիրոջը, որը որոշել են նվերանել։ Գործառույթը շուտով ընդհանուր հասանելիությամբ կհայտնվի խանութի բոլոր օգտատերերի համար։ Նվերն հանձնելուց հետո հասցեատիրոջն այդ մասին փոստով նաև իրազեկում կուղարկվի։ Այնուհետև նա պետք է անցնի հղումով և հաստատի այս կամ այն բնույթի կոնտենտի իրավունքը։ Այսքանն այս տարվա համար, կհանդիպենք նոր տարում, շնորհավոր նոր տարի և սուրբ ծնունդ։ Էջը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Ռադիո լսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ Այսօրը ծնվել են Սարգիս Աբրահամյանը, հայ արձակագիր, մանկավարժ, մշակութային գործիչ, Աշխեն Արաքսյանը, խորհրդային և հայկական թատրոնի դերասանուհի, ռեժիսոր, ՀԽՍ վաստակավոր արտիստ, Էդուարդ Արծրունյանը, հայ գեղանկարիչ, ՀԽՍ ժողովրդական նկարիչ, Արտակ Ղուլյանը, հայ ճարտարապետ, ճարտարապետության թեկնածու, դոցենտ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր ճարտարապետ, Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակի դափնեկիչ, ճարտարապետության միջազգային ակադեմիայի պրոֆեսոր, Նորայր Մանասերյանը, հայ խորհրդային տնտեսագետ, տնտեսագիտական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Գառնիկ Սմբատյանը, հայ նկարիչ, ՀԽՍ վաստակավոր նկարիչ, Դավիթ Գրիգորյանը, հայ ֆուտբոլիստ, խաղում է պաշտպանի դիրքում։ Խաչմերուկ ծրագրի տարվա վերջին թողարկումն ավարտվեց։ Սիրով հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, թող գալիք տարին բարի լինի բոլորիս համար։